Michael is welcome here. Say it loud, say it clear. Michael is welcome here. Say it loud, say it loud, say it clear. Michael is welcome here. Say it loud, say it loud, say it clear. Michael is welcome here. Say it loud, say it loud, say it clear. Say it clear. Michael is welcome here. Say it loud, say it loud, say it clear. Say it clear. Michael is welcome here. Welcome here. Staat op en zing dat we winnen gaan. Draag mee de vlag waarvoor we samen staan. Kom met ons mee, we lopen zij aan zij. Voor ons idee, dat groeit in onze liederen en het licht. Dat schijnt over de vrijheidsstrijd. Het kondigt aan, er komt een nieuwe tijd. Ja, ik heb kom mee, opdat we binnen gaan. Een betere wereld komt er zeker aan. Veroveren wij een leven vol geluk. En in een schreeuw gaan duizenden stemmen op en laten horen hoe de vrijheid wordt gevierd. En vastberaden komen we tot hier. Verzamel je mensen, sta op om te gaan vechten. We zijn groot in aantal, we roepen in de aanval. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. Alleen de eerste twee coupletten. Vind ik knap. Ik had hem gedownload van jullie YouTube kanaal waarschijnlijk. En het is zo'n mooi lied. Cool. Ja, want we lopen hier met iemand met een YouTube-kanaal. Ja, ja. ja, meerdere YouTube-kanalen zelfs. Zo, mag jij die reclame maken, joh? Nee, dat vind ik een beetje ongepast hier. Ja. Maar dat ging wel lekker, want ze waren goed aan het filmen van de AT5. Ja, ja, dat wat. Wanneer? Nu net. Hou je nog een beetje erin duwen zo eigenlijk, maar... Ja, wie weet, hè? Krijg je nog accidental coverage. Volgende keer de tekst meenemen. Ik kan hem helemaal zingen. Ja. Ja. Dat is toch zo nieuw, dat ik hem niet aan mijn hoofd, maar hij kende het beter. Ja.